Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos á capital da Ribeira Sacra. Vámonos a Elía Monforte e vamos a falar con o noso correspondente nese apartado de que tamén leva el quen che preguntou. Moi ben. E nosotros vamos a preguntar eso. Vamos a preguntar, pero no primeiro lugar vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? Eso. Pois ben, por aquí andamos. Por aí andáis. O tempo mellorou, xa parece que temos perto o verán, unha primavera abundosa. Sí. Unha semana, pois que se aproxima casi máis o verán que, sí. Que o inverno. Sí. Sendo primavera, sí. Que digamos que a transición do inverno ao verán, estamos tendo as dúas estacións nunha mesma estación. Sí, xuntiñas logo. Exactamente. Moi ben, moi ben. A primavera, como ben sabedes, transición do inverno ao verán. Sí. Deixando atrás o frío. Claro. Vemos a brollar as flores. Moi ben. Sí. Preparamos a horta. Claro. E preparamos tamén po calor que empeza a chegar. Sí. Resulta que, por lo menos este principio de primavera, estamos tendo días de frío, temperaturas baixas en según que momentos, e como estes días, temperaturas altas que pasan dos 20 e pico graus, claro. En algún caso xa casi máis próximas aos 30 que aos 20. Sí. Sí. O sea que o titular sería unha primavera que está combinando días de brao con días de inverno. Sí, sí, señor. O sea que, bueno, como vale. Transición que é, daremoslle tempo e xa se irá acomodando, estabilizando a temperatura. Muy bien. Pero esta semana, como os digo, aquí días de manga curta, soleado, horas centrales do día. Sí, sí, sí. Bueno, xente como os caracóis aquí canto de hombre, xa sai. E máis este ano, que sabedes que houve moitos días de auga, sí, sí. De pouca luz, pues bueno, aquí era como con os países nórdicos. En canto sai un pouco sol ou veñen as horas de sol, todos pa fora. Sí, como no inverno, sí. Parece que non hai xente. Sí. E onde se mete a xente en Monforte no inverno, que non ves nin o apuntador. Sí. E chegan estes días, e o que non ves a xente nos bares. Sí. No, por aí, os parques cheos, paseando, pa aquí, pa arriba, pa baixo, tal. Por moi ben, a disfrutalo. Exactamente, sí, o sea sí. Que bueno, a ver o que dura, porque... Eu e a nosa asociación Boca do Monte de aquí de Angueiros en Monte Furado, uh-huh. E organizamos unha camiñada este domingo, uh-huh. Co tema de fondo da minería romana. Ah, mira que ben. Entón todo o que ten que ver ca minería romana arredor de Monte Furado. Monte Furado. Facemos de anfitrións para a Asociación Ecologista Adega de Lugo. Uh-huh. E bueno, será este domingo entre as 10:30 e a 1:30. Seguro que teredes moitísima. Levaremos a un arqueólogo que nos fará de guía. Muy bien. Iván Merallo, un moi bo arqueólogo de aquí da zona. Bueno, coñecer pois pues, a explotación romana que fixeron o seu día na contorna, uh-huh. No meandro de Monte Furado. De Monte Furado, sí, e despois sí. Coñecer un pouco Monte Furado e algunha das adegas que se conserva que foron pois formaron parte do que era a Ruina Montium, uh-huh. como explotaban os romanos o tema do ouro, galerías, sí. Por as que tiraban auga a presión e despois o as pepiñas de ouro para limparlas, sedimentábanse, sí, sí. Pues, nas beiras dos ríos. Pero bueno, todo eso nos comentará o arqueólogo. Uh-huh. Anécdota que venga a conta tamén de esto que vos meto casi como propaganda, é que a tiñamos prevista para mediados de maio, E pola auga e pola previsión de temporal tivemos que cancelala. E pasámola para este domingo 22. Moi ben. E tendo como temos unha semana que vos digo de verán, de calor, de manga curta, e acabo de ver que dan auga para fin de semana. Vai, hombre. Por eso vos digo que isto é, isto bueno, hai que estar máis pendente do... É unha borrasquiña, pero a mellor... Esperemos que sí, que non nos fa cancelado. Eso é, es, sino... agardemos que sí, a pero bueno, moi ben, moi ben. Dito este apuntamento, convidados a todos a que coñezan, se non coñecen, as terras de Montefurado. Sí. Pues comenzamos con os gústame e non me gustas. Aí vamos, para non no perder o costume. Sí, sí, claro. Nós tamén parece. Eso iniciamos sempre no Facebook, dicir, como sempre pues, a súa intervención cos me gusta. Empezo polos non me gusta, vale, para acabar antes co malo. Primero, non me gusta. Sí. Agora está de moda a serie Fariña, que pasou o Ecuador, xa non lle quedan moitos capítulos, pero está poñendo de moda outra vez o tema do narcotráfico, está falando del, aínda que se base pois nos anos 80, no que foi a Operación Nécora, e tal e cual, que naqueles tempos, pois bueno, sempre houbo tabaco primeiro, Fariña despois, e sempre foi un tema moi presente na pois eso, na Galega profunda, na Galicia profunda, non? Sí. No subfondo deste territorio. O elemento contrabandista. Sí. Exactamente, o contrabando, primeiro o tabaco, despois de Fariña. E a serie pois está un pouco lembrando aqueles tempos e poñendo de moda o tema, que nunca desapareceu de todo, evidentemente, no. Pero agora está revivando. Pois está revivando na pantalla, pero tamén está, polo que vexo, revivando na realidade, ou polo menos a sensación que dá, porque... aparte de que están detrás a Sito Miñanco, e Laureano Viña, que xa hai por aí titulares de que volven poucas andadas, en algún caso non necesariamente con Fariña, senón con outros negocios, como cando se di que o raposo perde o rabo, pero non os costumes. Sí. Pois aparte desas noticias que poñan outra vez no candeleiro a estes narcotraficantes que foron... tan protagonistas naquela época, están aparecendo tamén saindo a luz operacións antidroga, pero de grande calado, de que pues a Voz de Galicia esta semana poña como titular que bueno, unha gran operación antidroga en Lugo detén a 56 persoas e incautanse uns 1.080 kilos de hachís. Fuá. O sea que, din que a maior operación contra o tráfico de hachís por estrada. Jolín. Non que entra por mar, como era pues a Fariña, que era a entrada era polo Atlántico. Neste caso, hachís que ven por estrada. A maior operación da historia. Jolín. 56 persoas detidas, un gran golpe a droga en Lugo, o sea que o epicentro era en Lugo. Chamanlle Operación Calcetín Sala Franca. Non sei por qué, porque os nomes das operacións tamén para min tamén son unha incógnita e un misterio que bueno, daría hasta para unha conversa. Sí. 56 persoas, 1.080 kilos de hachís incautados, moitas das persoas detidas de orixe magrebí, marroquí, e aparte da droga, incautáronse vehículos, cartos en efectivo e móviles. O valor da droga no mercado sería de 6 millóns de euros. Carai. Xa que non falamos de calderilla. Non. Dende 2016 parece ser que se anda tras da pista de esta xente que anda traficando. Un grupo marroquí, digamos son os máis activos ou os líderes da banda, que evidentemente son solo marroquíes, foi en Lugo, Lugo. A fechoría, pero exactamente, a maioría son de orixe marroquí en Lugo e que se dedican aos tráfico de estupefacentes por estrada e que atraen do sur do país, do sur de España. Sei que é un funcionamento como empresa, bueno, típico. Entón, desarticulada, en principio, ou gran parte, da estrutura desta banda. Por eso vos digo que é un tema que parecía un pouco a... Esquecido. Sí. De súpeto, pois, a maior operación de hachís por estrada. Vale. O sea que non me gusta, evidentemente, non me gusta. Vale. Tampouco me gusta que seguimos ca folga de xustiza. Sí. Máis de dous meses, a folga comezou en 7 de febreiro, máis de dous meses de folga, unha situación xa moi, moi grave. Sí, sí. A xustiza prácticamente parada en Galiza, graves prexuicios para cidadáns e para profesionais da xustiza. Mm. Hai xuizos que se están aprazando xa para o 2020. Uf. Cando falamos de que a xustiza é lenta, sí, con esta folga, pois non sei como, cal sería o adxetivo. Lentísima ou eterna ou a xustiza que nunca chegará. Vaya, bueno, vaya. Profesionais da xustiza tamén eran noticias estes días, abogados e procuradores, que algún caso, non sei, supoño que xa extremado, non quero dicir que non sexa real, pero mellor extremado, dicían, algún procurador dicía que terían que deixar o traballo da xudicatura e meterse a buscar outro traballo, porque dous meses sen facturar. Claro. Evidentemente é insostenible para moitos profesionais. Pues, lógico. Eso, abogados e procuradores están vendo xa gravemente danadas as súas economías. Hombre. Porque son dous meses que hai que pagar gastos autónomos, etcétera, etcétera, e dous meses sin xuizos, pois pues, sí, non se recauda. No. Claro, claro. Falamos de máis de 15.000 aprazamentos de xuizos nestes dous meses. Carai. Entón, imaginademos o que poden ser 15.000 expedientes un por riba do outro que se lles dá, se pon a xenda pa máis adiante pa tramitalo, para, sí, sí, sí, sí, para que se dé, pois, teña lugar o se celebre o xuizo, esas persoas que están intentando solucionar un conflito, pois, se poda valorar polos xuíces e ter unha sentencia que poda un pouco amañar a controversia. No, moi grave. Sí, sí, sí, sí. Moi grave. Aí, entre sindicatos e xunta, o Rueda é o que peor sai, o peor parado de todo isto, porque debeis entrar mal, que agora non teñen como interlocutor válido, el di que fixo o que podía, que tamén sí, piden o que non merecen. Vale. Bueno, total, que ahora os sindicatos queren directamente xa falar con Feijó. Todo que non sexa falar con Feijó, para eles non lles vale. Claro. Seguimos nas mesmas. A ver que pasa. Vale. A ver se os peares soluciona algo. A ver. Que non che gusta, ya non está un pouco. Non nos gusta, non nos gusta. No, aparte, porque a xustiza que é lenta ou lentísima ou que non chega non é xustiza. No. Correcto. Sí, sí. Gústame logo. Ahora vamos entón os me gusta, non? Sí, exactamente. Veña, vamos. Gústame que Galiza sexa o sétimo destino preferido polos españois. Me ves. No 2017 viñeron a Galiza uns 10,3 millóns de viaxeiros. Jole. Case nada. Sí, sí, sí. Gastaron seica uns 1.800 millóns de euros na nosa comunidade, moitos cartos, ainda que é un gasto inferior á media nacional. Pode ser o mellor porque aquí os prezos das cousas son máis baratos, ou sí, sí, porque aquí non hai necesidade de gastar tanto como noutros lugares. Son datos dunha enquisa de turismo de residentes elaborada polo INE, Instituto Nacional de Estadística, e bueno, sitúanos moi ben como sétimo destino preferido polos españoles, e por curiosidade xa, o primeiro e o segundo destino, a ver se acertades, cal foi no 2017? O primeiro. Sí, pois... A que comunidade viaxou como turista máis o español? O español, pois quizáis fora a zona de Andalucía ou Canarias. Andalucía ou Canarias, digo unha das dúas. Carai. Canarias. Armando de Canarias, entón Xulio quedase con Andalucía. Claro, sí, sí. Pois aprobado Xulio. Vale. Bueno. E de segundo destino... Segundo destino, aquí arriba, aquí na Cataluña. Moi ben, Xulio merece un galardón, eh? Eu creo que ti és moi turista, eh? Bueno, se pode, ¿no? Facemos o que podemos. Bueno, pois pues, o primeiro destino foi Andalucía, o segundo Cataluña. E nós quedamos no sétimo posto. Bueno. Con datos importantes en canto a visitantes, en canto a euros, a perras, a cartiños que quedan por aquí, que non veñen mal. Non, é máis, muy bien, a economía xa se sustenta, xa se basa, e depende en parte de eses cartos que veñen de... Unha porcentaxe moi alta do turismo. Exactamente, hai unha dependencia, non digo absoluta, pero moi importante para o PIB galego dos turísticos. Eu aplaudo e alabo precisamente ese traballo que este no sétimo lugar, pero sin embargo deberíamos aprender un chisquiño, aunque se fora un chisquiño, dos portugueses. Claro, no, aprendes de moitos, no, ambiente, os portugueses tamén no moitas turista. Cousas, evidentemente. Sí, porque temos de veciños, a verdade que... Pero non nos miramos moito ese espello. Non miramos ese espello. Sí que servimos ben, é dicir, eu, vamos, hai que, hombre, que gabar moitísimo a alimentación e a gastronomía galega. Traballase ben, pero como os nosos veciños... Exactamente, atención, ya, bueno, eu de verdade que lle poño unha nota máis alta aos nosos veciños portugueses que a Galicia en sí. Sí, sí. A ver se seguimos mellorando un pouco. Hombre, claro. Hombre, mellorou moito. Sí. Buscamos realmente unha calidade, sí. Unha excelencia turística. Aí, sí, que cos mimbres que temos ben o podíamos. Exactamente, porque a materia prima é excelente. Sí, sí. Claro. Bueno, que máis me gusta? Dime. Gústame que Galiza terá dúas novas aceleradoras de alta tecnoloxía, unha en automoción e outra en biotecnoloxía. O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, o monfortino Francisco Conde, anunciou esta nova onte mesmo, nunha clara aposta pola innovación, o talento e a creatividade como valores da nova industria. O orzamento que se vai destinar a estas aceleradoras ronda os 4 millóns de euros, a metade máis ou menos virán de fondos FEDER, fondos europeos, FEDER, preténdese a creación de empresas de base tecnolóxica, mellorar a competitividade empresarial e acompañar tamén os procesos de internacionalización. Moi importante, sabendo que o mercado galego é reducido, pois hai que buscar novos mercados. Daí a importancia de ser competitivo fora e de saber vender fora. Que cada vez se fai mellor, pero bueno, que cada vez se faga mellor, sempre hai un marxe de mellora importante e que vai ser moi importante para a nosa economía. A aceleradora de alta tecnoloxía e de automoción en Vigo, evidentemente, onde non, tendo ali a Citroën e tendo pois tantos anos de experiencia en automoción, pois situarás ali, e a de biotecnoloxía en Compostela. Tamén é moi afamada e moito prestixio o traballo universitario de investigación neste eido, pois tamén vais a situar alá. Se deseamos moita sorte nestes proxectos, e bueno, unha de automoción e outra de economía, emprego e industria. De economía, emprego. A de automoción en Vigo e a de biotecnoloxía en Santiago. Que máis me gusta? Gústame moito unha noticia que saiu hoxe publicada no Digital Galicia Confidencial. O titular era o seguinte: o catalán que aprendeu galego escoitando os compañeros de traballo. Esta é unha noticia, a ver, curiosa, chamativa, que seguro hai moitos máis casos, e vos incluso coñecedes algún, ointes que nos escoitan, nos seguen por redes sociais ou en directo dentro dos seus receptores de radio, que algún haberá, algún quedará. Sí. Seguro que historias destas coñecen, que en di catalán o mellor un andaluz ou tal. Pero bueno, que non se repita ou que non haxa máis casos que este, pois non deixa de ser curioso e que alguén o publique e que lle dé valor para que pois tamén nos sintamos satisfeitos. Tamén, a min, por exemplo, me enorgullece moitísimo sempre que alguén alleo a nosa cultura se interese por ela. Por nos idiomas, exactamente. O nivel de aprender o idioma e de simpatizar, de empatizar con nós. Moi ben, moi ben. A mí eso provócame gran emoción. Sí, seguro que hai máis casos, como vos digo, pero bueno... É moita empatía, non? Sí, é moita empatía. Claro, o ler esta mañá, pois eso, emocionoume. Claro, Joan... Podedes buscalo, se non poñerei no tamén na páxina do Facebook da radio, e vos lo compartirei. Joan se chama, escoitou falar en galego na súa adolescencia, mentres traballaba un traballo temporal dunha empresa de transportes galega. E ali, claro, di que na súa adolescencia falaba moitísimo o galego. En galego, claro. Entre eles, incluso xente que non era galega, que falaba, de oír falar galego, xa casi falaba en galego. E colleu interese e fixose traductor xurado de galego. Considerarse amante das linguas. Jolín. Controla e domina varias linguas, pero viu moi interesante incorporar unha nova a nosa. Hombre, claro. Aprendizaxe autodidacta lle caracteriza, pois conseguiu saber o galego de forma autodidacta, non foi nin a clases, nin a escola de idiomas. Ni escola de idiomas, como sabemos que moitos pasamos por aí en Barcelona. Claro, sí, que sí. Non foi o seu caso. Sí, todo autodidacta. Ah, e tamén se amola, como nos amolamos os galegos, pola perda da lingua nas novas xeracións, e tamén lle dá moita raiva ver como país e nais lle falan castelán aos fillos. Sí. O sea que tal a empatía que coincide con nós pues, nestas situacións que tanto nos amolan. Sí. Ninguén lle mandou, pero tivo a inquietude de aprender a nosa lingua. O sea que desde aquí, bueno, eso, un aplauso. O meus parabéns para Joan, para esta historia, que haxa moitas como esta, que aprendamos a valorar o noso como valoran este tipo de xente que nada ten que ver, que a veces nós mesmos non lle damos valor ou bueno, ou mantemos ese prexuicio cara a nosa lingua e cultura, que non é o caso de xente aberta como o caso de Joan. No Galicia Confidencial esta mañá. Unha persona culta. O sea, que me gusta. Sí, moi ben, moi ben. Rematado, os gusta, non me gusta, unha curiosidade, que tamén é noticia a nivel Galicia, pero xa traspasou fronteiras, que xa se fan eco desta curiosidade medios de toda España. Igual o estes falar. O grafiti que apareceu en Ferrol. Ah, sí. Pois, en Ferrol, unha vila un pouco gris, oscura, sempre pasa por problemas de depresión, ten un potencial increíble, como xa sabemos, pero que non acaba de despegar, tal. Pois, agora é noticia a nivel nacional, e non digo mundial, pero casi se podría decir, grazas á aparición dun graffiti, en Ferrol, que semella ser obra do enigmático famoso artista Banksy. Un artista británico moi coñecido polos seus grafitis, e na súa obra hai moita carga social e crítica, e busca lugares públicos para plasmala. O sea, é un grafiteiro, é un artista, pero o que máis polo que máis coñecido é polos grafitis, que coloca en lugares públicos para provocar, pois, pues eso, a sociedade, facer unha crítica, sobre todo, pues, un trasfondo de crítica social e política, facer a xente pues reflexionar, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, o graffiti apareceu nun barrio de Ferrol, que se chama O Canido, e está revolucionando a veciños, a usuarios de redes sociais e os medios de comunicación, que se están facendo eco desta noticia. Apareceu pues no barrio de Canido un graffiti que din que pode ser del, pero ainda non se sabe con certeza, xa se están facendo investigacións, averiguacións, incluso intentando contactar con él, o xente próxima a él, para que diga se sí ou se non é obra del. A obra son dous gardas civis que se están dando un bico. Unha adaptación dun dos murais máis coñecidos del, que se chama Kissing Coppers, pintado originariamente no 2004 no exterior dun pub de Brighton, en Inglaterra. É o original, o grafito original, son dous policías británicos dándose un bico. Evidentemente é un graffiti contra a homofobia, e que provoca e fai pensar e reivindica, pois, unha situación, non? En Ferrol, pois, aparece o mesmo, din que case clavado, que collido casi con molde, deste original tan famoso a nivel mundial, como vos digo, pero cambianlle o típico casco gorro de policía británico polo tricornio. Polo tricornio e o a vestimenta verde. Entón, a pregunta, será obra de Banksy ou será obra dun plaxador para tamén dar que falar e facer unha travesura artística? Tamén. Hai que decir a todo isto que no barrio de Canido, dende o 2008, hai unha acción cultural que foi ideada, está impulsada por o artista Eduardo Hermida, e dende, como vos digo, dende 2008 faz unha esta acción cultural artística que se coñece como As Meninas de Canido. Convídase a artistas a que pinten nas paredes que están, pues, debidamente habilitadas, con permiso dos propietarios para poder pintar ali o graffiti. Que os artistas fagan a súa propia interpretación das meninas. Pois se chama As Meninas de Canido. Entón, pois, desde 2008 se fa esta acción e cada un pinta aí, pois, a súa obra. O ano pasado, creo que foi, invitouse a Banksy a cederlle un espazo e que viñera a facer o seu graffiti. E non o fixo, non veu. Uh-huh. Incluso a marca 1906 de Estrella Galicia, pues fixo unha especie de chamamento pues a que viñera, que se animara a vir e a participar, e non veu. E todo isto no barrio de Canido, un pouco para tamén chamar a atención da xente e dignificar un barrio que está un pouco botado a perder, un pouco en decadencia, sí. E toda a estación cultural, pues tamén un pouco para provocar, chamar a atención de que, pues, están, existen, están no mundo, uh-huh. E que, pues, coa obra grafiteira, uh-huh. E coa acción cultural, pues, estar un pouco no mundo, chamar a atención dos políticos para invertir no barrio, uh-huh. E tamén darse a coñecer. Reestructurar un chisco para que poida... Exactamente. E foi convidado, como digo, Banksy, non estivo presente cando se lle convidou, e agora, tempo despois, aparece no seu espazo, no que estaba habilitado para él, esta obra dos gardas civis acariñados, dando su bico, uh-huh. Que reproduce, por decir que é unha copia, cambiando de forza de orde, sí, sí. Da obra original, aparece este grafite aí, e bueno, todo o mundo revolucionado, se será del, se non será del. Porque vale. Se fose del, sería a primeira obra de este reconhecido artista en España. Fora de, sí, fora de. Con cal, non chego a entender pues, as dimensións deste tipo de cousas, uh-huh. Pero din que sería unha dimensión brutal, sí, sí, sí. Afectos de publicidade, afectos de, bueno, de respetar esa obra, que sería un lugar de peregrinación, pero a un grande nivel. Sí, sí, sí, sí. Entón quedamos co enigma de será, non será, será un que aplaxou e un pues, que quixo facer unha falcatruada artística para dar a nota, ou que pasou, ou será o propio Banksy ou algún delegado que veo aquí. Ah. Bueno, o caso é esa noticia fai que se tome interés, se fale do barrio. Se tome interés, bueno, se fale do barrio. Ferrol está se falando esta semana, podes poñer Banksy Ferrol en Google, sí, sí, que vos vai aparecer, bueno, hasta na vanguardia. Sí, está bien, está bien, sí. O sea que bueno, mirade. Unha curiosidade no que ademais que por ben non veña. Que unha curiosidade que ademais tamén che gusta, non? Exactamente. Oye, hombre, ya nos tamén. No nos congratulámonos contigo. Tamén nos gusta, sí, que non me gusta, pero bueno, está como curiosidade, como sí, concurso, sí, chamativa. Muy bien. De pues desta semana. Muy bien, sí, muy bien. Como apuntes de axenda ou recomendacións, pues esta fin de semana a priori, o que vos dixen en camiñada, non sei se hai algunha festa por aí, seguro que sí, uh-huh. Pero para a seguinte xa falaremos, temos marxe, sí, sí. Xa temos a Foliada de Melide, sí. As quendas de Mondoñedo, sí. E xa para maio, pois xa ainda falta, pero para a finais deste mes, que xa logo ven, uh-huh. Temos aí Foliada, quendas de Mondoñedo, que seguramente hai máis, pero estas son así máis destacadas, polo seu carácter tradicional, a foliada, que eu sempre bien. Que vou podo estes últimos anos, sí, sí, sí, que sí. A coñezo, uh-huh. E bueno, as quendas que vos vou decir. Claro, claro. Sí, as quendas, pois, pues, temos e te desfalado. Unha grande celebración que se fai, sí. Cada ano aí en Mondoñedo, na terra de Cunqueiro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, donde pues... Cunqueiro vixila ali desde o seu... Desde o seu asiento, sí, sí. Vixía a plaza. Moi ben. Exactamente, Mondoñedo é poesía. Sí, pues, señor. Moi ben. Nunca mellor digo. Carlos Novais é moi de poesía. Sí, sí, señor. Pois, sabedes que... Normalmente faz un de maio. Sí. Ahora, descoñezo se este ano será a mesma data, pero que tamén, evidentemente, xa é unha cita obrigada nas quendas, mm. O día da poesía. Claro. Sí. Mondoñedo poesía. Se querer falar con alguén da organización por el tema, pois sabes que aquí tamén traballo de producción. Sí, sí, xa nos ponemos en contacto. Que seguimos dentro da producción, seguimos intentando poñernos en contacto con Nacho Carretero para o asunto da. Efectivamente, eu fixen algunha xestión e ainda non o conseguín. Tamén nós, pero bueno, seguro que... A verdade é que tamén el... A través da editorial, probaste. Sí, pero a verdade é que tamén el, según nos dixo unha persona que está perto del, ten limitadas as súas xestións porque en realidade ten problemiñas a efectos administrativos. Bueno, non sabes, cousas que pasan no seu entorno. Sí, ahora está en un momento así un pouco... Delicado. Que está, non sei como dicilo, que como é tan... un tema de tan actualidade ainda por riba con demandas polo medio, é que claro, ademais prefiren apartalo un pouco do ademais das demandas, ademais das demandas aparcalo do foco, ¿no? Sí, ademais das demandas ten situación personal delicada. Sí. Tamén. Vale, sí. Pues, entón... Sí. Bueno, entón, bueno, que decir, ¿no? Seguimos sí, intentando. Coido que me entendes, non nese nese. Sí, perfectamente, que no está forno pa bolos. Aí estamos. Sí, sí. Bueno, máis sabendo que a fariña sigue existindo en Galicia. Exactamente. Sí, sí, señor. Pues veña. Bueno, pues sigo vos. Nós tamén. Moitas gracias, Xosé Manuel. Xosé Manuel. Unha aperta grande. Que nos vamos de foleada. Outra, a ver se Caurelor manda algo, home. A ver. Falaremos con Daniel de eso. Sí, sí. Moitas gracias. Veña, está vale. Cando coño xa tirei as orellas. Veña, está logo. Que, por certo, xa lle vin a Food Truck, da que falou, eh? Ah, sí, sí. Moitito siña, eh? Muy ben. Pois pues sí, alegro que moitísimo. Moi interesante, aparte tamén cos tempos. Que teña moitísimo éxito, que nos queremos. Sí. Veña, unha aperta. Unha aperta. Xa son el. Radio Samba.